رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إخوة الإيمان mbokki ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yanantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko sunu khutba tay moy rajulun zakara allah khaliyan fa fadat ayna ben waye ngi ni bo xamne gor la wala jigen mak wala ndaw zakara allah dafa fataliku yalla tudduko waye bam koy def mom wa joju bamuy tuddu yalla khaliyan dafa fek mu wet mu nek mom ken bamou defé lolou fa fadat ayna ay beutum dadi turongoñ mom wa joju bamuy tuddu yalla wala mom nit koku bamuy tuddu yalla mo xam ci bir neegam la nek mom kenn wala famuy ligéyé mom kenn wala ca tolam mom kenn al muhim bamuy tuddu yalla diko fateliku mom kenn la tundum lolou lan la ko jural tuddu gogu mu tuddu yalla fa fadat ayna ay beutam dadi wala ngan dadi tour ay rongoñ yu bare bare bare wa qad nala hadhihi al makana bi salas sifat mom wajoju wala mom doomu adama bobu mom nit koku tuddu yalla ca bamu wete ay rongoñam dadi touru liko may lolou moy ñetti melokan al ula li annahu kana min adh-dhakirin bu ñeuk bi moy mom wa joju dafa bokkon ci ñi tuddu yalla motax ba mu wete xelam nek ci yalla lamu tamona def lolou delu ci mom lolou ko may lolou motax nit wara tamal bopam tuddu yalla wa dhakirin allaha katiran wa dhakirat waji lamu tam rek lolo ñewat ci mom gis nga nit ñi lele nga dugg auto auto bi yegg ci dodan wala mu yegg ci mpax mu dugg ci pax mi ak alir bu doy war nga deg nit ñi luñuy wax ya samba ya demba ya lutax ndax lolou lañu xam ku nek ndab lu nek lamu am lolou lañ ci fek waji lako may lu ñëk li moy li annahu kana min adh-dhakirin asaniya li annahu kana fi khalwa bi rabbi ba'idan anin nas mom wajoju dafa tam wet dafa tam wet ngir lan ngir boromam ba'idan anin nas dafa tam sori nit ñi di wetal boromam lolo ko may mu wet xelam nek ci yalla mu daldi tuddu yalla lolu moy martaba saniya asalisa li'annahu fadat aynahu bid-dumu' ndax ay beutem wala nga na tour ay rongoñ qawluhu waxu yonent bi li nak hadith la bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne rajulun zakara allah khaliyan fa fadat ayna waxu yonent bi la قوله ورجل ذكر الله خاليا ففادت أينا من وهذا دليل الإخلاص فذكره لله خاليا منفردا أبعد عن الشبهة وعن الرياء والسمعة موم واجي موم جوليت بي لي داي واني موم كو سلال لا لو تخ مو ويت موم كين خلام نيك تي يالا مو فاتليكو يالا مو دادي جوي lol day wone ne mom dafa selal tudd gi mu tudd yalla mom kenn ci place bu wet bobu kenn nek fa lol dafa sori lol subha leunt dafa sori lol riya ngistal dafa sori lol suma deggutal ndax bu fekke day deggutal mom waji ken nekku fa diko degg su fekke day ngistal ken nekku fa diko gis su fekke dafa am lu leunt lu mu bëgg ken nekku fa bay xamne waji dafa bëgg nangam ak nangam mom ken mo fa nek mok boromam xelam nek ci yalla mu dadi tuddu yalla beutam dadi tour ay rongoñ mu dadi joy zakara allah khaliyan khali al qalb dafa tuddu yalla ci jamono bo xamne xolam dara nek ci luddul yalla la yufakkir fi shay ghayr allah khalatul len luddul yalla bamu khalaté yalla comme yalla dong mo nek ci mom lan la ko jural ay beutem dadi tour rongoñ la fakkara fi shay lam yahsul lahu al buka min khashyati Allah aw ash-shawq ilayhi li'annahu la yumkin an yabka al-insan wa qalbuhu mashghulun bi shay akhar bokki su fekkone waji dafa tok ci barab khalat lenen ludul yalla du joy kenn ci ñun du khalat soxnam joy kenn ci ñun du khalat njabotam joy kenn ci ñun du khalat alalam joy kenn ci ñun du xalaat ay xaritam joy loolu tax xol bi bi ci dara nekké luddul yalla so xalaaté loolu do joy mom nak dafa xalaat yalla kessé da di joy ndax nit mëno nekk di xalaat ci mbirum aduna luddul yalla ay rongoñ di la dikkal loolu mënul nekk mbokk julit yi kayfa tabki shawqan ila Allah wa khawfan minhu wa qalbuka mashghulun bi ghayrih naka ngay khalaté leneen luddul yalla ay dom ay alal ay soxna ay nangam ak nangam naka ngay khalaté leneen luddul yalla say beuditu rongoñ lolu mën ta nek lolu tax yarantibi alayhi salatu wala sunu borom subhanahu wa ta'ala waxal ñu ci alquran ne waji zakara Allah dafa tuddu yalla wa zikru la qad yakunu bi tilawati alquran aw bi tasbih aw bi tahmid aw bi du'a aw bi tazkiri dhunubi wa tawba ila Allah minha tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala man na nek ci jang alquran tuddu yalla tabarak wa taala man na nek ci tasbih di wax subhanallah man na nek ci tahmid di wax alhamdulillah man na nek bi du'a talal yalla say loxo diko ñaan ndeke buñ ne tuddu yalla tekku rek da nga tok nan allah allah dedet man nga jang alquran ya nga tuddu yalla man nga def tasbih ya nga sabbal ya nga tuddu yalla yi man nga def tahmid yang koy sante yang tuddu yalla man nga yekati say loxo yalla diko ñaan yang tuddu yalla wala man nga tok defo yi yeb waye sa xelan ci sama bakkar yu bari nakalay toubé nakalay dello ci yalla lolou sax ci tuddu yalla tabarak wa taala la bok sunu borom subhanahu wa taala mu wax ni ci saaru qur'an ala imran 135 من والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون سونو بروم نينا امنا ньо خامني والذين إذا فعلوا فاحشة نيغا خامني بونو ديفه لو بون buñu defé bakkar buñu togné sen borom aw zalamu anfusahum wala ñu togn sen bop lan la leen di jural mune zakarullah ñu tuddu yalla ñu fataliku ki ñu togn ñu fataliku bakkar yi buñu tuubulé ba dajé ak yalla lan la leen di jural buñu fataliko yalla wastaghfiru li dhunubihim ñu jéggalu yalla seeni bakkar ñu jéggalu yalla ndax kat amul kenn kuy jéggale ay bakkar kudul yalla wa man yaghfiru dhunuba illa allah amul kenn kuy balé bakkar mbok yi kudul yalla waye li ci doy war moy kudul yalla rek subhanahu wa ta'ala def katu bakkar nga bepp doomu adama def katu bakkar nga kul ibn adama khata wa khayrul khata'in tawwabun abdullah ibn mas'ud dan wa sahabatul kiram law alimtum dhunubi la rajamtumuni bil hijar hatta al maut abdullah ibn mas'ud ci kangamu sahaba yi la bok dan wax sahaba yi mu andal su ngeen xamone samay bakkar man abdullah ibn mas'ud di ngeen masani ay xeer bamay de yenentibi ne kep doomu adama da ngay def bakkar bakkar nak yalla rek mokoy balé ken duko balé kudul yalla motax bok na ci tay rew mi alku giñu alku ñu dafa ne amna kilifa diine yo xamne bo toñe yalla da ngay dem ci ñom rek ñu ne yalla balal diw mu balal lolou taxna tay nit ñi sa yu len nexe ñu def ay bakkar yow da ngay trafiquer drogue wala ngay jaay yamba wala ngay jaay sa bop wala ngay def lu bon lo neex nga nek so amé xaaliss rek nga dem jox serigne bi mu daldi ray sa bop ne la yow de yalla djegal ne la bu sobe sun borom euleug di nga dug aljana lolou yomb na torop mbokk julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ci suratu ali imran bakkar li tax yalla diko balé walam yusirru ala ma fa'lu wa hum ya'lamun so defé bakkar buñ la né li bakkar da ngay arrêté da ngay taxaw doko continuer do ci nek goudé bëcëk diko def suñ la xamalé li bakkar la da ngay tuup delu ci sa borom tabarak wa ta'ala ngir mu balla fa ma'na zakarullah huna lan moy tuddu yalla fi ci hadith bi moy zakarahu bil khawf min iqabi waji li tax mu tuddu yalla bi ci ñeuk moy fatalikuna mbugalam yalla motax mu tuddu yalla ragal na yalla mbugal ko ndax mbugalum yalla xejul ci doomu adam waya wal haya minhu bok na ci tax waji tuddu yalla subhanahu wa ta'ala mom moy wa mom waji dafa rus yalla dafa def bakkar mu yek ne mom togn na borom bi togn na ki nga xamne ken waru ko togn kersa dal di koy duggu mu dal di tuddu yalla tabarak wa taala yenent yalla adam alayhi salam wax nañ ne lama nazala min as-samaa ila al-ard makatha 300 sana lam yarfa ra'sa ila as-samaa limadha lihayaihi subhanahu wa ta'ala yonti yalla adama ben bakkar la am ben bakkar bi moy lan wala taqraba hadhihi as-sajara fatakuna min az-zalimin bulen jege bak garab gi su ngeen ko jege de ngeen di bok ci ñu togn yalla ne fa akala minha lek nañ ca ñom ñaar yalla wacce len ci kaw suuf adama borom xam xam ni nenañ tok na ñetti téméri at xolul asaman yeb dafa seug ci kaw suuf ñetti téméri at suy dox day seug ci xol ci kaw suuf lutax ndax ben bakkar bimu def ndax rus yalla tabaarak wa ta'ala mbokk julit yi ñun ñi tok ci bir jumaaji ak ci biteek liko wër ci kaw ak ci suuf kenn ku nekk ñaata bakkar nga am ndax bakkar yoyu yëngal na la ndax tiit nga ndax rus nga yalla dedet waji mom ragal na mugalam yalla rus na yalla lolou lan la ko jural moy ay rongañam daldi turu wa qala dahak zakaru al arda al akbar ala allah wa qila tafakkaru fi anfusihim anna allah sa'iluhum an hadha adh-dhunub an hadha adh-dhanb borom xam xam bu tuddu dahak neena gaay yi ñoom dañoo fataliku ëlëk yowmal qiyam bu leen yalla gaarale ci kanam allahu akbar yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya kero goro jigen dalal len garal ci kanam yalla hufat urat ghurala ken du sol yere ken du sol tubey ken du sol mbakhna ken jongoul ñep dum ci kanam yalla hufat urat ghurala yay aisha dadi tit dan ne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam waw yow yonent goor ak jigen ci ben place ñepp ne dum lolou mom dana doy war yonent bi nako aisha kerek doom adama dana tal lenen luddul xol awra yawman yaj'alul wildan shiba kerek bu nit di judd rek bi jaw lire bu bi jaw kerek bo xamne sunu borom mum ñukoy netali mune inna zalzalata saa shay'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adaballah shadid kon waji dafa xalat yawmal qiyam bis bu mag bob ñeneen ñi ne dedet ñom dañoo xalaat ñom ñi ëlëk yalla dina leen taxawal ci kanamam bép bakkar buñ defoon yalla laaj leen ko benn par benn loolo tax waji daal di tit ndeysaan famu nekk mu daal di joy khaliyan bam waxe rajulun zakarallah ñaarelu tomb bi moy khaliyan waji dafa wéet wétaay bobu mën na nekk wétaay mom kenn raxuko waye man nek fa wa khali al qalb mimma siwa allah azza wa jal man na nek ko xamne xolam bi daf ci wetal lepp ludul yalla yalla rek nek ci xolam bi ndax nit soy ud wetaliku utal wetal ci yalla khali al jism aidan man na nek ko xamne aussi mom kenn mo nek amul kenn kuko wetali laysa indahu ahad hatta la yakuna bukaa'uhu riya' wala sum'a waji ndeysan li tax mu wet mom kesse moy bugul ngistal bugul deggetal bugul leunt lolo tax mom kenn mo wet ak boromam tabaaraku wa ta'ala ak xolam bu sel dara nekkul ci xolam mu dadi joy ngir yalla yelennti bi alayhi salatu wassalam neena aynani la tamassahuma an-nar ñaari beut safara du len lal aynani la tamassahuma an-nar ñaari beedi yonent bi neena safara du len lal ñina yonent ban beut mo jek mune aynun bakat min khashyatillah beut bo xamne dafa tok rek mu dadi tour rongoñ ngir lan ngir yalla tabaarak wa ta'ala ragal gi mu ragal yalla motax mu dadi tour ay rongoñ beut bobu safara du ko lal ñu ne yonent ak ban bot mu ne bot bo xamni dafa fanan ci frontière di garder julit ñi bala lu bon di dugg ci rew mi di dal ci kaw julit yi wa joju fanan nelawul di ar julit yi bot bobu safara du ko la fa fadat ayna mu dadi tour rongoñ ngir yalla hadha an sabilil majaz neena lolu ci li borom xam xam ni nan majaz ci xam xam bobu la bok xam ngeen faydanul ayn so dege faydan moy mbeun ndox mo xam ni dafa ñew daal di dugg ci dekk bi ratale lepp yak ko lolu moy faydan mom lañ nan mbeun bu de ci hadith bi nak moy waji joy yi mu joy mo bari ndox mi beut yi genné wax nañ ne yonent yalla daoud suñu boole adina bi yep luñu joy adama mo upp lu mu joy ngir yalla bal ko bakkar bimu defon yonent yalla adama suñu boole adama ak nit ñep luñu joy daoud mo upp ndax daoud dafa seug sujjot di joy ngir yalla bal ko ba fofu mu don joy sax ñax ndax yalla bal ko kon mbokk yi ñun nan xol suñu bop nan xol suñu bop ñe ay ben bakkar lañ def ñe dañu xalaat ne ñom bakkar rek lañ def dañ ko xalaat ñuy joy ngir yalla bal leen ñun nak ñu fess del ak ay bakkar buñu wété suñu xel du dem ci yalla buñu wété duñu tuddu yalla buñu wété suñu bëd du tur rongañ bal lu doy war sax moy même ci conférence même ci juma même ci khutba même buñuy war dañuy rétane duñu joy aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم سنو بروم سبحانه وتعالى نينا واي گم يالا دگ دگ إنما المؤمنون إنما xam ngeen ne moy adatu hasr lepp lay dajale moy way gem yalla yeb allazina ñoy ñi nga xamne idha zukira allah sulen tuddale yalla mune wajilat qulubuhum seeni xol daadi lemu seeni xol daadi yek magay yalla tabaaraku wa ta'ala yonentume yalla neena ñi ñoy way julit ñi ñoy way gem yalla lolu mo ngi ci suratul anfal مُنَ وَهُنَا رِوَايَةٌ فَفَادَتْ أَيْنَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَاجِي لِي تَخْ مُو جُوي نِيُونَا سِي رِوَايَةٌ حَدِيثٌ يَلَنْتِي بِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نِينَا وَاجِي دَارَا جُوي لُو وُكُو لُودُر رَغَال يَالَّا مَا أَكْثَرُ الَّذِينَ يَبْكُونَ إِذَا رَأَوْا النَّاسَ يَبْكُونَ بَلْ مَا أَسْرَعَ ذَلِكَ عِنْدَ النِّسَاءِ wa hadha min ba'bi at-ta'thir akbari tay ci ñun ño xamne buñu gisé ku joy rek ñu joy lool nak jeexital la waye sokoy xol ci ñaari mbolo yi goor ñe jigen ñi ci jigen ñi la uppe lu upp ci jigen ñi moy buñu gisé ku joy rek dañuy joy wala lu upp ci ñom buñu leen waré ñu joy waye mbokk juliji lolu moy tabi adamu adama bu ñewé ci place mu gis nit ñay joy mu joy bu ñewé ci place gis nit ñay ré mu ré lolu tabi ala nek lu yéme kon waye lu ci upp importance di wara joy lo nit moy quwwatul iman wa sidqil yaqin yaqin doomu adama ngeumam gi mu gem yalla moko wara may mu tok xelam nek ci yalla mu joy ngir yaakar yermane yalla ngir ragal mbugalam yalla waye mu am yaqin gu deug ci mom bur bi mu gem limu nek limu gem mom moy deug ayabki wahda an yabki wa la yarahu illa Allah ndax day joy mom ken wala famuy joy yalla rek mo fa nek wala day joy yo xamne ken duko yek ken duko gis kudul mom ak yalla li woor rek moy la ci am solo moy mu moy tandiku ngistal moy tandiku deggutal moy tandiku leunt bala jaamu yalla mbobu mu def yak mbok yi bu fekenteene nak ay yuxu la ak ay ciow ak yekati baat ak oppal gis ngeen yonnentou ali sallallahu alayhi wasallam bama amé dom ju tuddu ibrahim dom ji daldi faatu ñu jël ko diko denc biñu duggé bameli ba gas pax bi gaay daadi seen yenenbi alayhi salatu wassalam beuy tour rongoj sahabay nako hatta anta ya rasulullah mem yow ling ñu téré won lool ngay def ya ñu téré won joy kudé yonent bi ne dede téréuma len joy kudé lima len téré moy yu xoka xato gajj sa bop ak di beurangu ak di wax amma li ñeen gis nak dafa bok ci yermande yalla ba di day tour rongogn ba di day tour rongogn xol bi diko nakar lu waye gemming du genné luddul lu yalla gërem lolou moy joy ci yermande yalla ba di man na tour rongogn xol bi diko nakar lu waye gemming du genné luddul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها لول اما دي يوخو دي گاج سا بوب دي برنگو اك دي نياختو ديو نانغام اك نانغام نيول الكو نانيو دي نان توروخ نان كين دوتو ني يور سونو ياكار تسنا لول موم اب جوليت دوكو ديف بن جيجين دومم دافا فاتو ñukoy rob yonent bi deg ko muy ñaxtu yonent bi ñew ba ci mom ne ko te nga ragal yalla mu ne ko ragaluma yalla te nga muñ mu ne ko muñuma lima dal mo la dalul lima dal bula dalon nga def ni ma def yonent bi dal di koy rom won ko ginnaw yonent bi sore nit ñi ñew ne ko xam nga ki doon wax ak yow mu ne dedet ñu ne ko koku moy sayyiduna muhammad mu ne ay way xawma ko won wol len mako ma tuub ñu wax ko yonent bi ne ko as-sabru inda sadmatil ula muñ moy bala mbir mi dalé wa bo baye ba mu fasé nga ñew ne légui ma ngi muñ fekk bey wey na mus ikhwatal iman anwa البكاء فصو جوي مو ام ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى 10 انواع للبكاء برام خام خام بوب ني ني واخ ابن القيم ليرال نان ني مون جوي فكي فاصون لا امنا سي بو خام ني بكاء الخوف والخشيه joy ngir ragal wala joy ngir tit joy ngir ragal yalla joy ngir tit dajek yalla ñaar yep mën na nek mën nga ragal yalla nga joy mën nga tit dajek yalla nga joy bo moy premier bi deuxième buka ur rahma war rif joy yermane ak lewet nit yermane mën na dugg ci xolam mu daldi joy nit ak lewet ak ñewant mën na dugg ci mom mu daldi joy kon ñaar yi du ben ñettel moy bukaul mahabba wa shawq mën nga bëgg nit rek nga joy mën nga nam nit joy ñetti mo wax yeb ben du ci ben ben bokul ke dafa joy lu ko joy lo dafa ragal yalla ke dafa joy lu ko joy lo yermande mo dugg ci mom ke dafa joy lu ko joy lo dafa am kumu beug beug ko gis wala gis nako sax mu dali joy lere nga am gan mu tukki lu yag nga wacc nga teru jiko mu wacc bagage rek nga dali koy japp taf ko sa deun commencer joy kon benena ngok ñentel bi moy al farah was surur nit man na joy ngir content bik kon ñent yeb du ben juromel moy bukaul jazz min al alam wa adam ihtimali nit man na am lu ko metti mu am lu ko nakari lol mu dem ba mën te supporter metti bi mu tok di joy lol tamit amna waye bukaul hazn nit man na joy ngir nakar waji lu muy joy mom de dafa am lu ko nakari lol motax mu muy joy motax mu ne yi yeb mu lim bi ci upp importance moy ba nek ci kaw moy joy ngir ragal yalla moy li waji def rajulun zakara allah khaliyan fa fadat ayna waji tok wet mom kenn cundum xelam dem ci yalla ragal nako wala yaakar nako yermane mu daldi joy bobo ci upp doole ikhwatal iman bu ci meuna nek ci yi ñu wax doomu adama bu koy def na fexé mu def ko ngir yalla ben bu ci nek ak moromam nak du ben waye yow bu la ci meuna dal fexel be sokoy def fexel nga joy ngir yalla waye bul joy mu ndax bu mujju bi ñi bëgg wax moy joy ngir nafiq xam ngeen ne nafiqi li yalla wax ci ñoom innal munafiqin fi darkil asfali minan nar yalla tabaaraku wa ta'ala xamal nañu ne ñi di nafiqi luñu def ak lu mu mëna doon ëlëk pertangé la même buñu touré ay rongoñ safara lañ jëm ëlëk parce que yalla moy contrôler xol yi mok julit yi nañu gor gor lu ci suñu bop ñu déllo ci xel suñu diiné ñu mat suñu diiné ak suñu dëgëj ñu xamné fi dañ fé jaar rek ay tukki kët lañ kuy tukki nak war nga xalaat né yag yag yag dëgë déllu wat sa tukki so ci bayé xel soy déllu wat dina neex waye sa tukki boko sagané boy déllu wat dina metti ci yow do bëgga déllu misal bu gatt tay ci aduna amna ño xamné tukki nañ rek ci réew yi nekk suñu wét suñu len ko fekké né len kay len ñibi dañuy lank na ñibi wuñu lutax parce que sen tukki bayi wuñu won xel né tukki dañu tukki dañu dem defané fofu lañ dëkk nekk fa ca la la neex waye amna ño xamné tay ku len béton né len kay len ñibi ñu tak bagage yi parce que xamnañ né fañu du joggé won bayi nañ fa xel ñun nak doom adama ay tukki kët lañ dañu ñew ci dëkk bu tuddu aduna bala yag da lañ fi bayé ko dem dëkk bu tuddu al-akhirah tukki aduna ak tukki al-akhirah du ben tukki aduna bo yegé ci auto bi bagage yi nek ci mal bi bo nekké ci avion bi bagage bi nek ci kal bi bo nekké ci bato bi bagage yi nek ci kal bi amma tukki al-akhirah nak da ngay jital bagage yi doga ñew motax al-qur'an ne wa ma tuqaddimu gis nga da ngay jital wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah alquran ne wa ma taf'alu batay min khair ya'lamuhu allah ñaari aya la yalla neena lepp lu ngeen meuna jital ci lu bax ñi jang arab xam nañ baat bobu yalla wax min khairin ci aya bu ñeek bi lu mu meuna tuti tuti tuti yalla neena boko jitalé di ko fekk ma dencal la waye wama taf'alu lepp lu ngeen meuna def encore ci dund aduna bi min khairin même baat la yalla repara muna ya'lamuhu allah mom yalla xam nako te euleug yowmal qiyam mo koy fay kon nañ leen gor gor lu bu baakha bax ñu yek ne suñu bop lañuy ligéeyal ligéeyuñu ma samba ligéeyuñu ma demba tay ciow bi lu mbari ci aduna bi wote lu mbari bari bari mbolo yu ñu bari bari bari bari ciowri lu mbari bari bari ñen doong ñoo nekk ci deug moy ñi japp ci yalla neena ñi japp ci yonent bi neena leen lepp ay tiaxan la te bala ngay xamne ay tiaxan la nga dugg bammel yalla yëkëti la ci bammel bi neela lo xam ci yonent bi ma yonni ci yonni won ci yow nga am problème kon mbokk julit yi musibe fulbe tiagal yettu de alla e julde neela do men محمد صلى الله عليه وآله وسلم خطبة من حند ورنو رجل ذكر الله خاليا ففادت أينا ولو مسيدو كو غور كو ولا كو دب كو مودو ولا كو تشوكليل كو غالو ولا كو واسدو او مسلي ولا او سلاني او جودي مكان كو غوتي بانجي مك بند مكو ميجي الله تبارك وتعالى bernde makko heewi gite makko ngaddi gondi gite makko rufi gondi ha keewi holko saabi dum gede tati tagi musiddo odo bernde makko miji alla o wi gede tati ko adi en li annahu kana min adh-dhakirin sabu kanko kala do jodi bernde makko alla na woni hen ko dum sabi hande o jodi o miji alla o wi ko gowdo dum wadde parce que hana wala hande o fuddi ko gowdo dum wadde gedal dimmal gal woni لأنه كان في الخلوة في الخلوة كو بويدو جوداده كانكو غوتو اومو ييوي اومو ميجو جومي دوم نكو غودو دوم وادد اومو ووديتي ييمبه اومو ووديتي ناندي اومو ووديتي ييدي دوم تاجي بيرنده ماكو الله ناتي هين او ميجي دوم gite makko rufi gondi gedal tatabijal woni li annahu fadat aynahu biddumu gite makko rufi gondi sabu yidde Allah tabaaraka wa ta'ala sabu umu yidi yurmende Allah umu yidi Allah yafomo dum tagi gite makko rufi gondi o woyi neke geedo dede tati ko dum wallata maccudo o hakkunde makko e Allah dum tagi innugol Allah jodade antan bangema e kadi gitema rufde gondi sabu Allah Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba Allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik Allahumma ihfazna bil islam qa'imin wa ihfazna bil islam qa'idin واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تسمد بنا الأعداء ولا حفظ ولا عدوا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بوك جوليدي دي فاتلي سونو بوب دي لن فاتلي بربي جماجي sunu jumaala ñun ñepp ñoko bok barab la buñuy jaamo yalla ñun ñepp ño fi bok di ci jaamu yalla guddi ak beccëk suba ak ngoon koorite ak tabaski waye xam ngeen ne waji di xëccoo ñun fi ba legi bayiwul mardi sax ñew na fi waye batay ñoo ngek mom rek di len fatay yoon na pour yeen ñepp ngeen jël seen responsabilité bayi xel jumaa ji bis bu ngeen fi négliger waji dina tawax fi te bis bu tawaxe fi xam ngeen ne jumaa ji day nek leneen way dootul nek jumaa lol dañ leen koy baye lo xel ku nek ci ñun na jël responsabilité lum ko wara jaral war na ñu ko jaral mom benn nit la ñun ñaata lan mom benn nit la ñun ñaata lan dañ baye xel lol bu baaxa baax yal nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nane yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko humu ila salatikum yarhamukumullah.